trompik lépen nagy büszkesége, egy öreg bujka, blub, blub, blub, blub, mint egy fén háva, kopor ruhába, és büszke fővel, blub, blub, blub, blub. Ha mondjuk szín rázd a fejét, mérgesen bámul szerte szét, trompik lépen nagy büszkesége, egy öreg bujka, blub, blub, blub, blub. Csupasz nyakával, tart koponyával, hűvösen sétál, glub, glub, glub, glub. Ha tyúk szól hozzád, nem is tekint rá, tovább megy büszkén, glub, glub, glub, glub. Ha mondjuk szép, rázd a fejét, mérgesen bámul szerte szét. Csupasz nyakával, tart koponyával, hűvösen sétál, glub, glub, glub, glub. Súta a szárnya, s azt viszi páva, pedig csak bujka, blub, blub, blub, blub. Lila orrával, vörös szakállal, járjon csak büszkén, blub, blub, blub, blub. Ha mondjuk szép, rázd a fejét, mérgesen bámul szerte szét. Súta a szárnya, s azt viszi páva, pedig csak bujka, blub, blub, blub, blub.